umów się na wizytę. Więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Wybiła szósta, program Trzeci Polskiego Radia, jest 13 listopada, piątek. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Nie będzie narodowej kwarantanny w najbliższych dniach. Mówi o tym premier i wskazuje na spadek liczby nowych zachorowań. Na jednoznaczne ustalenia o tym, co wydarzyło się na Marszu Niepodległości, czeka Prawo i Sprawiedliwość. Wtedy zajmie stanowisko w tej sprawie. Polska grozi, że odrzuci unijny budżet. Szef rządu miał wysłać do Brukseli list w tej sprawie, dowiedziała się nasza korespondentka. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że w najbliższych dniach nie zostanie wprowadzona narodowa kwarantanna. Próg lockdownu kraju określono na poziomie średniej tygodniowej 70-75 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców. W nagraniu na Facebooku szef rządu podkreślił, że w tym tygodniu pierwszy raz od 2 miesięcy średnia liczba nowych zakażeń koronawirusem zaczęła spadać. 65 nowych przypadków na 100 tysięcy mieszkańców to nadal dużo, ale to pierwszy sygnał stabilizacji i dowód, że ostatnie obostrzenia przynoszą skutki, a społeczna dyscyplina ma sens. Cel wprowadzanych ograniczeń, zarówno tych pierwszych, jak i ostatnich z 7 listopada, jest cały czas ten sam. Zmniejszenie mobilności. Zasada jest prosta. Im mniej kontaktów społecznych, tym większe szanse na opanowanie drugiej fali. W ocenie premiera, jeśli w następnych dniach uda się utrzymać liczbę zakażeń na podobnym poziomie, będzie to oznaczać zwycięstwo w pierwszej bitwie z wirusem. Przed nami jeszcze długa wojna, ale ją wygramy. Wierzę, że niedługo wrócimy do normalności, mówił Mateusz Morawiecki. Jak dodał, na razie nie będzie nowych obostrzeń. Szef rządu zaapelował również o dalszą społeczną dyscyplinę. Wczoraj w Polsce potwierdzono trochę ponad 22,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Prawo i Sprawiedliwość czeka na jednoznaczne ustalenia dotyczące zajść w trakcie wczorajszego Marszu Niepodległości w stolicy. W siedzibie PiS w Warszawie odbyło się wczoraj spotkanie prezydium Komitetu Politycznego partii. Mówi wicerzecznik ugrupowania, poseł Radosław Fogiel. Czekamy na ustalenia jednoznaczne tego, co zaszło i wtedy będziemy mogli jako Prawo i Sprawiedliwość jakieś stanowisko w tej kwestii zająć. W tym momencie zaniesienia są sprzeczne, więc jest na to za wcześnie. W czasie Marszu Niepodległości w Warszawie doszło do starć chuliganów z policją. 35 policjantów zostało rannych. Zatrzymano ponad 300 osób. Prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz mówi natomiast o brutalności policji. Zażądał dymisji komendanta głównego. Polska ostrzegła Brukselę, że odrzuci unijny budżet do 2027 roku, jeśli wypłata funduszy będzie powiązana z przestrzeganiem praworządności. Warszawa argumentuje, że brak jest dostatecznych gwarancji poszanowania praw państw członkowskich. Premier Mateusz Morawiecki wysłał list w tej sprawie do Angeli Merkel, kanclerz Niemiec. Ten kraj kieruje teraz pracami wspólnoty. Premier napisał w liście, że Polska zgadza się na przepisy, które będą chronić interesy finansowe Unii, na przykład przed oszustwami, ale nie może się zgodzić na nieprecyzyjne kryteria praworządnościowe, które mogą utorować drogę do dyskryminacyjnych praktyk wobec któregoś z państw. Jakiekolwiek dyskryminujące mechanizmy oparte na arbitralnych, politycznie motywowanych kryteriach nie mogą być zaakceptowane, napisał szef rządu. Podkreślił, że przyjęcie takich mechanizmów mogłoby doprowadzić do podwójnych standardów i różnego traktowania krajów członkowskich. Premier napisał też, że stan niepewności prawnej może spowodować, że ambitne uzgodnienia budżetowe z lipcowego szczytu mogą w praktyce upaść. Istnieje poważne zagrożenie, że cała Europa zostanie pozbawiona narzędzi niezbędnych do walki z kryzysem, dodał premier. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dwie anteny Polskiego Radia, Polskie Radio 24 i program Pierwszy znalazły się na podium najbardziej opiniotwórczych stacji radiowych w październiku tego roku. Według raportu Instytutu Monitorowania Mediów Polskie Radio 24 było cytowane przez inne media prawie 1300 razy, co pozwoliło na zajęcie drugiego miejsca i wzrost o 2 pozycje w rankingu. Na podium znalazł się także program Pierwszy Polskiego Radia, mający niemal 1200 cytowań. O 2 oczka wyżej znalazła się też Trójka, mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. To znaczy, że nam słuchacze ufają. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Cały czas wszyscy pracownicy bardzo pracują nad tym, żeby słuchacze, odbiorcy dostawali informacje jak najbardziej aktualne. Tu rzeczywiście Polskie Radio dzięki wykwalifikowanej kadrze reporterów, dziennikarzy, wydawców, prowadzących i korespondentów zagranicznych jesteśmy bardzo dobrym źródłem informacji. A w rankingu ogólnym w kategorii najbardziej opiniotwórcze media pozycja programu Pierwszego Polskiego Radia w październiku wzrosła o 10 miejsc. O 7 miejsc wzrosła pozycja programu Polskiego Radia 24. Szczególnie często cytowane były informacje dotyczące pandemii koronawirusa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Za oknami jeszcze ciemno, słońce pojawi się dzisiaj o godzinie 6.53, ale zbyt dużego dzisiaj niestety nie będzie. Na zachodzie mogą pojawić się delikatne przejaśnienia, na wschodzie z kolei przelotne opady deszczu. A teraz na termometrach 6 stopni w Poznaniu, 7 w Koszalinie, w Olsztynie 5, a najchłodniej w Krakowie i w Rzeszowie zaledwie 4. Biometr póki co obojętny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a może wzięłabyś mnie do chórków? Oj, Marian, a może wezmę cię na Black Weeks na MediaExpert.pl? A, to nawet lepiej. No raczej. Black Weeks w MediaExpert. Na przykład laptop Acer teraz za jedyne 1590 zł. Smart TV Philips 58 cali 4K Ultra HD teraz za jedyne 1980 zł. Taniej o 500 zł. Wszyscy razem w MediaExpert. Anna Adamowicz. Jestem kosmetologiem i właścicielką Instytutu Adamowicz. W zakresie pielęgnacji rzęs i brwi podstawą jest równoczesne działanie i na cebulki, i na włoski. Dlatego polecam Regenerum. Regeneracyjne serum do rzęs i brwi o nowym, wzmocnionym składzie. Regenerum ma dwie końcówki. Serum z eyelinerem z biotyną i argininą stymuluje cebulki i zagęszcza rzęsy. Serum ze szczoteczką z olejem rycynowym wydłuża, pogrubia i przyciemnia włoski. Efekty są naprawdę niesamowite. Regenerum. Pełna regeneracja. Dostępne w aptekach. Co tam kupujesz? Witaminę D3 za 2 zł. Ale to jest Neomak. Neomak Forte D3. Kosztuje około 2 zł więcej niż Neomak Forte. To tak jakbyś dostała witaminę D3 za 2 zł. No to przecież od początku ci mówiłam. Suplement diety Neomak Forte D3 Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 6. Dzień dobry. Dzisiejszy program. Dzisiaj będziemy rozmawiać o różnych rzeczach, ale przede wszystkim o przepisach kulinarnych i o moim ulubionym warzywie, jakim jest oczywiście ziemniak. Dzisiaj jest święto placka ziemniaczanego i tym się zajmiemy, ale w ogóle tu mieliśmy się przywitać. Ładnie Małgorzata Łukowska, dzień dobry. Łukasz Ciechański. I chciałbym z tego miejsca uroczyście zakomunikować, że program ten przygotowali dla Państwa pani Katarzyna Fyrst-Wojtkowska w charakterze realizatora, pan reporter Paweł Turski oraz jako wydawca pani Helena Gruszewska i w tym oto radosnym składzie będziemy z Państwem przebywali do godziny 8.40, prawdopodobnie z małym hakiem. Dzień dobry. Dzień dobry. I follow you, girl, feeling well. With a swollen pocket of bells, I'm sleeping well. I follow you, girl, I think it's okay. When you cast a spell on me, I get blind, couldn't see anything. My eyes full of tears. Follow you, girl. 13 minut po godzinie 6, poranny program Pora na Trójkę. Teraz parę słów o tym, że niektórzy mogą mieć fizyczne uczulenie na uprawianie sportu. To się nazywa lenistwo. Nie, właśnie to nie. To jest alergia na sport? Lenistwo siedzi w głowie, a fizyczna alergia na sport to jest kwestia ciała, proszę pani redaktor. A jakie są objawy tej alergii? Bo uwaga. Ja nie jestem leniwa, tylko mam alergię, no. Możesz mieć, uwaga. W trakcie lub po treningu występują wypieki. Chodzi naturalnie o wypieki na twarzy, tak, nie o rogale. Niesamowite. Trudności w oddychaniu, sapanie, mdłości, tak, oraz opuchlizny. Wszystko po wysiłku fizycznym. Owszem. Ja myślę, że bardzo dużo osób ma alergię na sport w takim razie. To może jak patrzysz... Jak biegasz, no to tak, robisz się czerwony? Na przykład masz no, wypieki na twarzy? No właśnie, więc o to chodzi. Ale wiesz jak to jest? Ta alergia to też nie po wszystkich na przykład spożywanych przez ciebie posiłkach się dzieje. Bo to tylko i wyłącznie może się pojawić ta alergia na sport, kiedy jesz z pszenicy jakieś rzeczy albo jesz mięczaki. To jest niesamowite. I zrobiono badania naukowe, z których wynika, że jak człowiek się zmęczy i się naje, to może mu coś być. I to jest alergia na sport. I ktoś za te badania zapłacił. Obawiam się, że my z podatków. No dobrze. Na całe szczęście... To są amerykańskie badania, a nie nasze. Cisza, ja i czas. To zespół Hej w Trójce. Ponieważ dzisiaj mamy święto placka ziemniaczanego, to już za chwilę porozmawiamy o tym, co można zrobić z ziemniaka. A najlepszy przepis na placki ziemniaczane czekamy. 2 2 7 3. Szósta 18, Międzynarodowe Święto Placka Ziemniaczanego. Takie dzisiaj jest, to prawda. I ja tutaj w tej chwili loguję się na pocztę naszą Pora na Trójkę @polskieradio.pl, Pora na Trójkę z cyfrą albo słownie. I tam będę oczekiwał na przepis na idealny Placek ziemniaczany, ale można też albo do nas... placki ziemniaczane. Albo placki ziemniaczane. Ty to jednego powinieneś zjeść. Mam! Można do nas też zadzwonić. 227-3 też czekam oczywiście na Państwa przepisy na placki ziemniaczane. Pan Józek napisał w tej sekundzie, bardzo dziękuję, placki ziemniaczane na bogato, najlepsze są w Wołkowyi nad Soliną. Pozdrawiam. Pozdrawiamy również, nie byłem, nie wiem, ciekawe ale jestem, sprawdzę. Czy na słodko, czy na słono, bo to jest duża różnica. O ziemniakach miało być, proszę bardzo, 6 nietypowych pomysłów na wykorzystanie ziemniaka. I może... to nie tylko w sposób kulinarny. Może ze dwa teraz przedstawimy. Proszę bardzo, możesz sobie umyć okna, możesz sobie umyć okulary ziemniakiem, wystarczy go przekroić na pół i takim surowym ziemniakiem potrzeć po prostu szybę, później wypolerować szmatką i idealnie umyte okna. Nie będę miał smug? Nie będzie smug właśnie. Ze skrobi nie zostaną? Nie, podobno nie. Jak użyjesz szmatki dobrej, to nie. Można też na przykład wykręcić zbitą żarówkę takim ziemniakiem. To ma sens. To ma sens, dlatego że wtedy nabijesz... Tak. Przekrajasz na pół, tak sobie to wyobrażam. Mm-hmm. Nabijasz na tę rozbitą żarówkę i kręć. Brzmisz tak, sens. Jakbyś to kiedyś robił. Nie, ale mam wyobraźnię. To... Tak, mm-hmm. To właśnie to. No i oczywiście ratowanie przesolonej zupy to już taka kulinarna sprawa, kiedy czujemy, że ta zupa nasza jest trochę zasłona, wystarczy wrzucić tam ziemniaka. No i już powinna być w porządku. No i dzisiaj wokół ziemniaka będzie się audycja nasza kręciła, a konkretnie wokół przerabiania tegoż właśnie na wspaniałe danie polskie, ale jak się okazuje nie tylko, o czym się jeszcze dzisiaj przekonamy. Mamy danie pod tytułem placki ziemniaczane. 20 po 6 Farbenlere. Codziennie rano, kiedy wstaję, jem śniadanie. Media mi mówią, że mieszkam w terrorystanie. Wciąż bombardują mnie fatalne wiadomości o zagrożeniach i o upadku ludzkości. A ja się nie boję, zawsze robię swoje. Program trzeci. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. Stop. What the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Don't talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I don't want press to put your name next to mine. We're on different lines, so I wanna be nice enough, they don't call my bluff, cause I hate to find articles, articles, articles, rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews, when they say your name, I just echo. Did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know I'm not your friend. Minut po godzinie 6. Jeszcze na temat ziemniaków. Co można zrobić z ziemniakiem? Otóż krążą legendy, że pewien napój gazowany, trochę karmelowy, koloru ciemnego, usuwa rdze. Ale ziemniaki robią to lepiej. Podobno metalowe przedmioty są bardzo podatne na rdzewienie. Znaczy to na pewno. Natomiast rdza tworzy się, gdy metal pochłania wilgoć lub jest przemywany wodą. I podobno sposobem na szpecącą rdzę są właśnie surowe ziemniaki, które zawierają kwas szczawiowy, niwelujący skutki korozji. Spodziewałaby się pani tego? Nie, tego się nie spodziewałam. Wiem, że można sobie zrobić jakąś maseczkę na dłonie też ze skrobi z ziemniaków, ale że rdzę... W podstawówce krążyła taka legenda, że jak się człowiek naje surowych ziemniaków, to będzie miał wysoką temperaturę. Oczywiście. Nie będzie musiał iść do szkoły. Tak było. Próbowałeś? Nie. Lonely. No, I didn't wanna be this lonely.

Godzina 6.40, pora w Trójce na przegląd prasy. Ja zrobię teraz taki dźwięk, sygnał, dżingiel, uwaga. Przegląd prasy w Trójce. Może być? Bardzo ładny. No to zacząć? Proszę. To już koniec tego dżingla, tak? Już był. Dobrze. No to zacznijmy w takim razie od Gazety Polskiej. Nie, nieprawda. Od Polska Magazyn. Tak, od tego zacznijmy. Polska The Times. Gdy nie ma do kogo otworzyć usty, zostaje telefon. Telefon pogadania. Masz to samo. Tak. Znowu się nie umówiliśmy. Proszę, ale to ja mów. O tym będę mówić. Grupa wolontariuszy, aktywistów. Wśród nich są terapeuci, no ale też na przykład specjaliści od marketingu czy redaktorzy. Założyli telefon głównie dla osób starszych, ale nie tylko. Kiedy czujemy się zaniepokojeni, kiedy czujemy się samotni, kiedy nie mamy z kim porozmawiać, możemy zadzwonić na ten telefon do pogadania. O szczegółach w gazecie, w magazynie Polska. Właśnie, znowu bym powiedziała to samo. Coś chcesz dodać do tego? Numer telefonu podać? Ja bym chciał tylko dodać, że numer telefonu to jest 800 012 005, natomiast... A czynny jest w godzinach od 12 do 21. Rzeczywiście, odsyłamy poszczegóły, to jest bardzo ciekawa inicjatywa, odsyłamy poszczegóły do Polska The Times, ale jakby ktoś życzył sobie pogadać, to można też do nas dzwonić cały czas. 227 trójek, proszę bardzo, ale można też napisać maila. Pora na trójkę, @polskieradio.pl. Ale przy naszym telefonie też żywy człowiek, Paweł nasz wspaniały, także naprawdę. To bardzo sympatyczny, można porozmawiać z Gazeta Wyborcza w takim razie. Dział Co jest grane i bardzo ciekawa ewolucja działu Co jest grane. Taka zgodna z duchem czasu, bo mamy tutaj Co jest grane online i mamy tutaj Nowe Horyzonty, na przykład American Film Festival, Metallica Online, Festiwal Kamera i Marsz, zwiedzamy rezydencje królewskie. Pełna lista rzeczy, które można odwiedzić wirtualnie, online'owo i wzbogacić się kulturalnie i kulturowo. Zachęcamy w szczegóły dzisiejsze, co jest grane, Gazeta Wyborcza. W końcu piątek, warto zajrzeć. I pewnie Teatr Powszechny może coś gra, bo to też online. To prawda, bardzo ciekawa inicjatywa, od jakiegoś czasu Teatr Powszechny również przeniósł się ze sztukami swoimi do sieci. Dzień singla był wczoraj. 11 listopada, czyli cztery jedynki, to według Chińczyków, bo to Chińczycy wymyślili to święto, to cztery kije, tak to mniej więcej wygląda, a to tak się mówi właśnie w Chinach, kije. Konkretnie jeden Chińczyk to wymyślił, właściciel portalu Alibaba, to wiem, dlatego, że chciał przebić Black Friday, czyli amerykańskie wyprzedaże i przebił. I udało mu się, dokładnie. A w tym roku w ogóle właśnie dzień singla osiągnął rekordowy przychód 75 miliardów dolarów. Oczywiście to było trochę łatwiejsze, bo w tym roku przez pandemię nie ma takich pieniędzy. Nie ma tylu miliardów na świecie, co ty powiedziałaś. Przez pandemię ten dzień singla trwał kilka dni właściwie, więc udało się zebrać dzięki temu więcej pieniędzy. Ale co roku rzeczywiście na dzień singla zarabia się więcej niż na Black Friday. A ja mam na koniec, czy jeszcze coś będziesz miała? To tak, mam jeszcze taką krótką rzecz, to na koniec. To ja mam panią Edytę Górniak, która narobiła zamieszania. No ja zastanawiam się, czy pani Edyta Górniak ostatnio nie uderzyła się w głowę, bo ona, pani Edyta Górniak powiedziała, że no leżą ci, co w szpitalach, to są statyści. I a w zasadzie śmiło jej się. Pandemia, nieprawda. No i tutaj jest szansa, że grożą jej 2 lata więzienia właśnie za takie oszczerstwa, jak ja tutaj myślę, czytam. Ona... To jest cytat z Super Ekspresu. Proszę nie przypisywać mi tylko tych słów, ja cytuję. Ja myślę, że to jest pomysł na jakąś nową piosenkę może, albo jakiś taki sen artystki, że tak sobie wymyśliła, nie? No to od razu, że uderzyła się w głowę. To nie ja byłam Ewą, to nie ja, nic mi nie pasuje. Nasz dziennik, to na koniec mam. Jeśli nie wiecie państwo, co robić z dziećmi na przykład w weekend, to można na przykład zrobić róże z liści klonu. Jak to zrobić? Jak kasztaniaka to wygląda? Można kasztaniaka zbudować. Też, ale widziałeś, jakie ładne róże z liści klonu? Jak się ładnie je zwija i wychodzą różeczki? Jak to zrobić? O tym w naszym dzienniku. Ja zrobię kasztanowego ludzika. Idę po wykałaczki. Dobrze, idę róże zrobić. Kwadrans do 7:00. Kosmodrom i Dart Seneca w Trójce za chwilę. O ziemniakach. Roznosi mnie, jak tanio wciska się gaz, co w Kaktus Canyon zabrał nas. Jeszcze lata proch. Dobrze wiem, tu niebo blednie tak jak wszędzie, z tobą jakoś lepiej mi, innego szukasz lepiej mi. wyglądamy już tak atrakcyjnie jak rano. Choć ta czerwień krwi podkreśla nasz styl. Wciał wystrzeliło nas, jakby śmierć to był kult. Bez grawitacji rumba lepiej idzie nam. Kosmodrom i Dark Seneca. 12 minut do godziny 7 zostało. Wróćmy do tego tematu, który dzisiaj zaczęliśmy. Placki ziemniaczane, no czyli... właśnie. Wielu twierdzi, że jest to polski wynalazek. Nie jest to jednak do końca prawda. Jest to wynalazek z wielu krajów. Między innymi na temat placków ziemniaczanych. To za chwilę, ale najpierw na temat samego ziemniaka. Bo przecież on jest bazą, głównym składnikiem tychże właśnie placków. Ponieważ mamy dzisiaj Dzień Placków Ziemniaczanych, poprosiliśmy zawodową kucharkę, Magdalenę Krok. Złapaliśmy ją wczoraj na warsztatach kulinarnych, tak żeby zaraz jak skończyła, żeby nam opowiedziała parę słów na temat tego... idealnego przepisu na staropolskie placki ziemniaczane. A tak naprawdę na początku o samym tym ziemniaku. Skąd on się wziął, co jest ważne i czym ten nasz ziemniak jest? Magda Krok. Mamy dzisiaj dzień placka ziemniaczanego, żeby zrozumieć, dlaczego placki ziemniaczane są dla nas tak ważne i istotne i w ogóle na całym świecie są takie wspaniałe. Trzeba ogarnąć, skąd jest ziemniak i co właściwie się stało. Ziemniak jako jeden z podstawowych składników jadłospisu na całym świecie funkcjonuje już od wielu, wielu lat. Tak naprawdę jest rośliną uprawną w pierwszej piątce pod względem wielkości produkcji. No i tutaj jest w takiej grupie z ryżem, z kukurydzą, z bardzo istotnymi produktami. Badania genetyczne wskazują tak naprawdę, że ziemniak pochodzi z Ameryki Południowej, czyli zostały przywiezione do nas, do Europy, żebyśmy te placki wspaniałe robili. Ziemniak jest niesamowicie ważny. Żeby tutaj powiedzieć, jak on jest ważny, wystarczy wymienić zarazę ziemniaka w 1845 roku, gdzie w Irlandii zostało zniszczonych 90% zbiorów. Co się wtedy okazało? Wielki głód. No i niestety śmierć poniosło ponad 1 000 000 osób. U nas w Polsce ziemniaki zostały bardzo, bardzo docenione. Na chwilę obecną mamy 107 odmian ziemniaka. Nie wszystkie są jadalne. Jak rozpoznać dobre ziemniaki? I jak zacząć przepis tak naprawdę na placki ziemniaczane? Dobre ziemniaki to są ziemniaki, które do końca nie ciemnieją. Jeżeli będą nam bardzo ciemnieć, ten proces postępuje bardzo szybko, no to nie do końca jest to, o co nam chodzi, czy to jest stan surowy ziemniaka, czy też stan gotowany. Staramy się sobie z tym poradzić, a o tym za chwilkę wszystko powiem. Jakie są nazwy lokalne ziemniaka w Polsce, bo nie dla wszystkich ziemniak to ziemniak. Jak jesteście na Śląsku, jest to kartofel, w Poznaniu są to pyry. Na Kresach Południowych barabola, grula na Podhalu oraz bulwa na Kaszubach. A ty, nas jest jeszcze więcej. Kto jest największym producentem ziemniaków? Chiny, czyli tak naprawdę Chiny przodują we wszystkim, również Indie oraz Rosja, ale prawda jest taka, że Europa Wschodnia jest bardzo wysoko w rankingu. Piękną historię ma ta poznańska pyra. Magdalena Krok, dziękujemy bardzo, znana także jako Magda the Cook. Jak państwo słyszą, no Magda jest dynamiczną dziewczyną i złapaliśmy ją też zaraz po warsztatach, stąd to echo. Natomiast mam nadzieję, że historia ziemniaka została przybliżona w sposób klarowny. Co ciekawe, przepis na idealne placki ziemniaczane. Magda poda nam po godzinie 7. Magda jest wielkim fachowcem od polskiej kuchni, więc ja nie mogę się doczekać. I muszę powiedzieć jedno, jadłem placki ziemniaczane w jej wykonaniu. Dobra. Na ile, ja nawet teraz mówię zupełnie poważnie. Aha. Ja ją poprosiłem o komentarz, bo wiem, że ona robi najlepsze te placki ziemniaczane. A powiedz tylko, czy na słodko, czy na słono. Tylko na słono były. Dobra. Na wytrawnie. Okay. To będę czekać na ten przepis. No to teraz strachę na lachy, czerwony autobus do placków ziemniaczanych. Wracamy po godzinie 7. Pędzimy przez Polską, czy czwertepy haszcze błota. Patrz, w tym tam nie ma nic, żałoba i sromota. Patrz, przytkam raz po raz, cegłą niebieską kusi. Tam chce być każdy z nas. Kto nie chce, gdzie chce, musi. Czerwonym autobusie, czerwonym autobusie, czerwonym autobusie mija czas. Tu stoi młody Żyd, nos zdradza Żyd czy nie Żyd. Jakby mu było wstyd, że mimo wszystko przeżył. A baba z koszem jaj już szepce do człowieka. Wie o tym cały kraj, że Żydzi to bezpieka. Więc na co jeszcze czekasz? Więc na co jeszcze czekasz? Na co jeszcze czekasz? Mordę daj. Inteligentna twarz, co słucha zamiast mówić, to jest otulony w płaszcz, szyty na miarę spróby. A kierowniczy układ czerwony wiodąc wóz, bez głowa dzierży kukła. Realiści muszcie łędy kupa śruta. Ksiądza, księdzem kosy nie żyj. Ktoś się modli klnąc, ktoś bluźni, ale wiesz, proletariacki heszcz kapować coś zaczyna, więc prosty robi gest. I rękę w łokciu zina, nie rusi go lawina, nie rusi go lawina, nie rusi go lawina, mocny jest. A z tyłu stary dziad w objęciach wziął prawiczkę, włośliwy czyha czart w nadziei na duszyczkę. Upior w małych rząd, wiesz, on był poręczy, przyły nam sączy trąd. Zadziuje i uderzy. Dokne Polska pęczy, dokne Polska pęczy, dokne Polska pęczy, jedźmy stąd! Trójka. Program trzeci. Gdy za dużo myślę, stoję w miejscu i nie robię nic. Mój umysł nie jest ścisły, ściślej rzecz pojmując, wolę śnić. Nie po-